Кандыдаты Андрэй Саннікаў і Владзімір Някляеў супольнай прэсавай канферэнцыяй прадэманстравалі, што яны з'яўляюцца не супернікамі, а саюзнікамі ў агульнай барацьбе. Спадар Някляеў заявіў, што лічыць цяперашнюю кампанію не выбарамі, а менавіта барацьбой з дыктатарскім рэжымам. Все, што было до сих пор, што власть пыталась падаць как демократизацию избирательного процесса, не имеет никакого отношения к завтрашнему дню, нацеленному на то, чтобы оставить у власти путем фальсификаций, махинаций, лжи, ухищрений у власти того человека, который с 20 июля 1999 года является нелегитимным. Владзімір Някляеў катэгарычна заявіў, што выбары ў Беларусі не з'яўляюцца свабоднымі і не могуць быць прызнанымі, хаця б толькі таму, што апазіцыйныя кандыдаты ў апошні перыяд кампаніі былі адлучаныя ад СМІ, што яны не маюць сваіх прадстаўнікоў у выбарчых камісіях, што ўлада ідзе на прымусовае датэрміновае галасаванне. Адзіным механізмам супрацьстаяння гэтаму Някляеў назваў выхад на плошчу 19 снежня. Завтра будзе народнае сабранне, а не што-то іное. І не надо власці пугаць этот самый народ, будто бы апозіцыя готовіцца к каким-то правакацыям. Нет, требаванне не признавать эти выборы, считать их фальсификациями. Это первое требование, которое мы собираемся завтра выдвинуть. И второе требование – новые выборы без Лукашенко. Это совершенно мирное требование, гарантированное нам Конституцией. И они не требуют никаких силовых действий в ответ. Андрэй Саннікаў заявіў, што ён не чакае, што ўдасца спыніць механізм фальсіфікацыяў і таксама заклікаў суграмадзян да мірнага пратэсту, адкінуўшы абвінавачванні ўладаў у падрыхтоўцы да нейкіх сілавых акцыяў. Адказваючы на пытанні журналісткі дзяржаўнага тэлеканалу, Саннікаў заявіў: «У пазіцыі единственный принцип сопротивления не насилие. Тем мы сильны и никогда не отказывались и не откажемся от этого. А ваши работодатели постоянно применяют насилие в отношении мирных демонстраций, в отношении демократических сил. Этот режим убил лидеров оппозиции. Гончара, Захаренко, Карпенко. Поэтому о насилии можем говорить только со стороны диктатуры Лукашенко». Два кандыдаты заявілі, што яны маюць супольны план дзеянняў на плошчы з іншымі апазіцыйнымі ўдзельнікамі выбараў, але не выкрылі гэтага пляну. Андрэй Саннікаў: «Собираемся на площади, мы прежде всего будем ждать итогов наблюдения, сообщений с участков, итогов голосования, и будем решать на площади, народ будет решать на площади». Владзімір Някляеў гэтак адказаў на пытанне, колькі будзе доўжыцца акцыя на Кастрычніцкай плошчы. Акцыя по свержэнню диктатуры – вещь такая, до тех пор, пока не будет изгнан, сметён диктаторский режим. Паводле словаў Някляева, зараз да Менску падцягваюцца ўзброеныя падраздзяленні, бронетэхніка. І калі гэтай тэхнікай улады ачэпяць плошчу, то дэманстранты не пойдуць на бронетэхніку, але будуць лічыць гэта сілавым процідзеяннем волі народу, які хоча пратэставаць. Владзімір Някляеў заявіў, што ён звяртаўся ў Міністэрства ўнутраных справаў з прапановай забяспечыць бяспеку мітынгу пратэсту. Нет, ніхто не захотел услышать. Более того, зная, што туда прыйдуць людзі, зная это наперёд. Постелили людям под ноги лед. Это забота о безопасности. Владзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў заявілі, што чакаюць ад міжнароднай супольнасці сумленныя ацэнкі беларускіх выбараў, непрызнання іх ні з якімі агаворкамі і дапамогі беларускаму народу ў імкненні пазбавіцца ад дыктатуры.